Chantal Mayemba yokanga mama Bamiye oyokanga Chantal Mayemba yokanga Kitoko ya Chantal yeye Ibana mutabu mwana na ye Bokende kotuna Nabae bazala kango Mokolo babimaka na ye Amaternite Kitaka mama na ena banyole na maboko Nache mobimbe ningalaka Bawela kako mema ye Azalaka seko seka Aye ye Amo Chantal akomaki na 18 ans Yebele aba garçon bakomaki kolula ye Na bambongo na parolse akoni mabangote Na kitenge na parole akoni mabangote Na ba promesse, na ba bijoué, a koni ma bangote A koni ne singa, a kodo ma sombo e Aya la sousou kona mo se la me Kouto tamo la iko banga te nongwe koya Olingo na piso se liko e kangama Sokito soni ma peto e banaka koni pisana Chantal Mayemba yokanga Fero Kuta yokanga Jomo Chéri Tunanga Coxon Mama Yayananga Tope Sana Bolingo na biso valeureux Tope Sana Bolingo na biso dignité Tango Baninga Bakomo na biso babele la harmonie Tango baninga bako mona biso babele la bienheureux Na sala minye Naya la sousou kana yango se la ne Kouto tamo la iko banga te nongwe koya Olingo na biso se iko e tangama Sukito soni ma peto e banaka poli bisana Mikana tiko se sa te shikeli nanga yo yo yo la bino. mwani na zela bokilo na mona te. Yeah. yasele okokamwisanga na maloba nakota libala mpengo nga ebeta ye nazali na bilite nalata mokuya akota boloko bamusela ya sapo na likolo likamwisi na Zaïre na ngondo noirité ilobeli na ye mboka kimia lokola samba ekoti koyi amesana kosesa pipe mpo na kosalisa baninga lokola sakrifisa moyisa mpasolaka momontane yeye mpo na bobikisi bombwa baisraeli egipito Sanyo.